Book 2 53 53 53 Al-mahallat Dyqane Dyqane Nabhath an mahall adawat riyadhiya Po kërkojmë një dyqan sportiv. Po kërkojmë një dyqan sportiv. Nabhath an malhama. Po kërkojmë një dyqan mishi. Po kërkojmë një dyqan mishi. Nabhath an saydaliya. Po kërkojmë një farmaci. Po kërkojmë një farmaci. Nurid an nashtari kurat qadam. Ne duam të blejmë një top. Ne duam të blejmë një top. Nurid an nashtari martadilla salami. Duam të blejmë salam. Duam të blejmë salam. Nurid an nashtari adwiya. Duam të blejmë ilaçe. Duam të blejmë ilaçe. Nabhath an mahall adawat riyadhiya linashtari kurat qadam. Ne kërkojmë një dyqan sportiv për të blerë një top futbolli. Ne kërkojmë një dyqan sportiv për të blerë një top futbolli. Nabhath an malhama linashtari martadilla salami. Ne kërkojmë një dyqan mishi për të blerë salam. Ne kërkojmë një dyqan mishi për të blerë salam. Nabhath an saydaliya linashtari adwiya. Ne kërkojmë një farmaci për të blerë ilaçe. Ne kërkojmë një farmaci për të blerë ilaçe. Abhath an mahall Mujauharat. Ne kërkojmë një dyqan argjendarie. Ne kërkojmë një dyqan argjendarie. Abhath an studio taswir. Ne kërkojmë një fotograf. Ne kërkojmë një fotograf. Abhath an mahall halawiyat. Ne kërkojmë një ëmbëltore. Ne kërkojmë një ëmbëltore. Urid tahdidan an ashtari khatim. Kam ndërmend të blej një unaz. Kam ndërmend të blej një unaz. Urid tahdidan an ashtari film. Kam ndërmend të blej një film. Kam ndërmend të blej një film. Urid tahdidan an ashtari torta. Kam ndërmend të blej një tort. Kam ndërmend të blej një tortë. Abhath an mahall mujawharat. Li ashtari khatem. Kërkoj një argjendari për të blerë një unaz. Kërkoj një argjendari për të blerë një unaz. Abhath an studio taswir li ashtari film. Kërkoj një fotograf për të blerë një film. Kërkoj një fotograf për të blerë një film. أبحث عن محل حلويات لأشتري تورتة. Kërkoj një ëmbëltore për të bler një tortë. Kërkoj një ëmbëltore për të bler një tortë.